Abdülarif 1940-1941 martda Qashqadaryo viloyatining Koson tumaniga qarashli Neköz qishlog'ida bog'bon oilasida tug'iladi. Tarjimai holda men tug'ilib o'sgan, bolaligim o'tgan joylar Qarshi, qadimgi Nasaf shahridan 5-10 chaqirim shimolroq tomondagi Qo'ng'irtoy etaklaridir, deb yozadi Abdulloripov. Otasi Orifboy Ubaydulla o'g'li ishbilarmon dehqonlardan edi, jamoa xo'jaligi raisi bo'lgan. Onasi Turdixol momo erta vafot etadi. Mendan katta akam dedi, hozir u qishloq xo'jaligi sohasida professor. She'r yozib, Muttasil bolalar gazetasiga jo'natib turar edi, dedi. Gazetadan kelgan javob xatini esa akamga bildirmay o'kiradim, dedi. Hatto shunday gapda yozilgan bo'lar edi. Abdurazzoqjon, she'ringiz mavzusi yaxshi, lekin qofiya turoqlari chatoq va hokazo. Keyin men qofiya turoqni o'rganish uchun rosa kitob titardim. Akam bo'lsa, javobni o'qiganimdan bexabar, men qayta yelimlab qo'ygan konvertni ochib o'qib, nima yozibdi deb so'rasam, jahl bilan ishing bo'lmasin deb xatni burda-burda qilib yirtib tashlar yo bo'lmasa yoqib yuborardi. Keyin yana o'sha bolaligidagi dostonlarini eshitgan Umr shoir degan baxshini ham eslaydi tarjimai holida. Birinchi she'rlar yoza boshlaganimga nima turtki bo'lganini aniq bilmayman, dedi. Har holda so'zlarni qofiyalashga ishqiboz bo'lib qolganim esimda. Balki zerikkanimdan, balki zavqim toshib nimadir yozgim kelaverar edi, dedi. Ilk maslahatchilari akalari va muallimlari bo'lgan. Birinchi marta respublika matbuotida chop qilingan she'ri Qushcha. Abdulloripov bu paytda talaba bo'lgan. Men, dedi, she'rim chiqqan kun To'qimachilar saroyi kinoteatrini qizil burchagida ko'rib qolganman bu gazetani, dedi. Bu orada qancha she'rlarim, to'plamlarim chop etildi, lekin o'sha ilk she'rim chiqqan daqiqa uning quvonchi sira-sira esimdan chiqmaydi, dedi. Keyin har bir she'rni hayotdagi ma'lum bir voqea hodisa bilan bog'liqligi haqida gapiradi. Masalan, ayol she'rini urushdan qaytmagan amakilarimning bevalariga bag'ishlaganman, dedi. Men ularni iztiroblarini ko'rib kuzatib ulg'ayganman. Yoki O'zbekiston qasidasini aytadi. Vataning butun Sovet Ittifoqi deb buktirib turgan paytda, dedi, O'zbekiston nima bo'ldi ekan, degan savol yuragimni tubida paydo bo'lib, hoynahoy vatanim O'zbekiston deb she'r yozgan bo'lsam, tilimizni har qadamda yerga urilayotganini ko'rib, ona tilimga degan she'r yozganman, dedi. O'sha yillar meni 2-3 savol qattiq qiynardi. Birinchisi, nima uchun meni xalqima ikkinchi sort deb qaraladi, deb. Ikkinchisi esa, nima uchun meni tilim beobro, nima uchun meni vatanim mavhum, degan savollar qiynaradi, dedi. Endi o'ylab ko'rsam, dedi, hamma xalqlar katta bir yilqi uyuridin bitta qamchini ishorasina bo'ysunib yashar ekanlar shu vaqtinda, dedi. Yana Abdulloripova ijodinda yolg'izlik, mahsulluk ko'p uchraydi deb dakki berganlar. Aslida, dedi, men o'zi xarakterim, tabiatim shunaqa bo'lsa kerak, dedi. Ikkinchidan, men, dedi, qiynagan savollarga javob topolmay o'rtanganimdan, dedi. Yana uchinchidan, hasad degan baloni hujumiga juda erta duch kelganman, dedi. Ko'pla qator menam laqillatgan, aldagan odamlarning son-sanog'i yo'q, dedi. Haligiday achchiqroq she'rlarimni yozilishiga shular ham sababchi bo'lgan, dedi. Keyin Dante'ning ilohiy komediyasini tila oladi, tarjimachilik bilan ham shug'ullanganman, deb. Keyin yana aytadi, meni, dedi, inson va ijodkor sifatidagi baxtim O'zbekistonning mustaqilligini ko'rganim, dedi, va qo'limdan kelgancha baholi qudrat vatanimga xizmat qilib yurganim, dedi. Abdulloripovning tarjimai holi 2000 yil 23 yanvarda yozilgan ko'rgan bilganlarim degan sarlavha ostida beriladi. Abdulloripovning birinchi she'rlar to'plami Mitti yulduz. Birinchi she'rini aytdik yana. Respublika matbuotida birinchi marta e'lon qilingan she'ri Qushcha. Demak, birinchi she'rlar to'plami Mitti yulduz. Yana Ko'zlarim yo'lingda, Onajon ruhim, O'zbekiston, Qasida, Yurtim shamoli, Jannatga yo'l, Hayrat, Xotirot, Hakim Vajal, Najot qalasi kabi she'riy to'plamlari bor. 2001 yilda 4 jildlik tanlangan asarlar to'plami nashr etilgan. Zara yurtim shamoli, birinchi muhabbatim, qo'rqxona kabi she'rlari berilgan, munojotni tinglab kabi she'rlari berilgan. Munojotni tinglab she'ri Navoiyning munojot kuyi bilan aytiladigan she'rina bag'ishlangan. Bu she'rda Navoiy, Umar Xayyom nomlari tilga olinadi. Qo'rqxona she'rida esa ba misoli dunyoni, inson qalbini yovuzlikdan asrashga oid bir ogohnoma din taassurot qoldiradi. Qo'rxonani qisqacha ta'rifini aytgandan keyin boshqa muhim narsalar, insoniy qadriyatlar, fazilatlar haqida so'z ochiladi. Sof qalb, insof, ezgulik, oqibat, hayo, iymon, vijdon kabi. Yurtim shamoli she'rida tevarak atrofimizdagi turli holat, vaziyatlar, qayg'u, g'am, shodlik barcha barchasi shamol metaforasi yordamida ifodalanadi.